podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy głosują w kraju i za granicą. Frekwencja może być wyższa niż 4 lata temu. Kilkadziesiąt kilogramów narkotyków policjanci odkryli w jednym z poznańskich szpitali. Prezydent Turcji przedstawił planowany zasięg ofensywy w Syrii. Jeszcze 3 godziny potrwają wybory do Sejmu i Senatu. Wszystko wskazuje na to, że lokale wyborcze zostaną zamknięte punktualnie o 21:00. Głosowanie wszędzie rozpoczęło się punktualnie i przebiega bez zakłóceń. Frekwencja może być wyższa niż 4 lata temu. Na godzinę 12:00 wyniosła 18,14%. 1,5% więcej niż w poprzednich wyborach, mówi wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według okręgów wyborczych, to należy zauważyć, że najwyższa frekwencja o godzinie 12 wyniosła w okręgu numer 14 Nowy Sącz 23,32%. Najniższa frekwencja to okręg numer 21 Opole, gdzie frekwencja wyniosła 15,26%. Polacy głosują także za granicą. W Grecji pracują 4 komisje wyborcze. Lokal wyborczy w greckiej stolicy odwiedził Ernest Zozoń. Ruch tu duży i to od momentu otwarcia lokalu. Gdzie jest polski konsulat, w którym pracuje komisja wyborcza, wskazuje dziś ustawiona przed nim kilkudziesięcioosobowa kolejka. My tutaj mieszkamy. To jest wyjątkowy rok, że rzeczywiście jesteśmy zaskoczeni ilością ludzi, która czeka, żeby zagłosować. Fenomenalny widok. W kolejce przed konsulatem głównie ci, którzy przyjechali do Aten na jesienny wypoczynek. Zwiedzamy Ateny. I dzisiaj jesteśmy tutaj zaraz po śniadaniu, żeby zagłosować. Przedłużyliśmy nasz pobyt po rejsie o jeden dzień specjalnie, żeby zagłosować, żeby nie mieć problemu. Nie wiem, jakoś nie wyobrażam sobie nie głosować po prostu. Tu w Grecji głosy można oddawać w 4 obwodach wyborczych. W Heraklionie, w Salonikach, na Rodos i w Atenach. Polskie Radio Ateny, Ernest Zorzyn. Zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce. Początek audycji tuż po zamknięciu lokali wyborczych o 21:00. Ponad 30 kilogramów narkotyków wartych na czarnym rynku 1,5 miliona złotych znaleźli policjanci na terenie jednego z poznańskich szpitali. Funkcjonariusze nie ujawniają, o jaką placówkę chodzi. Narkotyki były w pomieszczeniu gospodarczym wynajmowanym przez osobę niezwiązaną ze szpitalem, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Policjanci powiązali tę sprawę z osobami, które wcześniej w przeszłości były już notowane za przestępstwa narkotykowe. Zatrzymano 2 osoby, to mieszkańcy Poznania, mają 26 i 27 lat. Pomieszczenie w szpitalu wynajęli na podstawioną osobę. Nikt z personelu nie miał do magazynu dostępu. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Tureckie wojska wejdą 30 kilometrów w głąb Syrii, zapowiada prezydent Recep Erdoğan. Jak poinformował turecki przywódca, jego armia kontroluje już ponad 100 kilometrów kwadratowych syryjskiego terytorium. Erdoğan podkreślił, że celem tureckiej ofensywy jest opanowanie syryjskiej strefy przygranicznej. Zgodnie z przedstawioną wcześniej mapą strefy bezpieczeństwa. Prezydent Turcji poinformował też, że do tej pory zginęło 2 tureckich żołnierzy i 16 syryjskich rebeliantów walczących po stronie Ankary. Zabitych zostało 440 kurdyjskich bojowników. Turecka armia rozpoczęła operację przeciwko Kurdom w środę wieczorem. Polscy ratownicy górscy zakończyli sezon pod Kazbekiem. 4 lata temu Polacy założyli ambulatorium na jednym z najwyższych szczytów Kaukazu. W bazie leżącej na wysokości ponad 3000 metrów przeprowadzają akcje ratownicze. Paweł Pawlica. Od wiosny do początku jesieni 32 ratowników pełniących na zmianę kilkutygodniowe dyżury przeprowadziło ponad 150 interwencji, mówi Marcin Błoński z Fundacji Medic Rescue Team i koordynator projektu Bezpieczny Kazbek. Mieliśmy kilka wypraw takich kilkunastogodzinnych, skomplikowanych. To głównie ewakuacje medyczne. Mówimy o osobach, które były nieprzytomne albo wyprowadzone z dość poważnych stanów, także troszkę się działo. Medycznie naprawdę w tym roku dużo. Gruzini nie mają zorganizowanej służby ratowniczej w górach, stąd konieczna jest nasza obecność, dodaje koordynator projektu Bezpieczny Kazbek. Nasze założenie jest takie, że my skończymy projekt w momencie, w którym będziemy mogli z czystym sumieniem przekazać całość odpowiedzialności lokalnym służbom. Problemem Kazbeku jest jego łatwa dostępność dla wszystkich turystów, a główną przyczyną wypadków jest brak odpowiedniej aklimatyzacji do tej wysokości. Od kilku lat wśród tysięcy turystów próbujących zdobyć Kazbek, niemal połowa to Polacy. Paweł Pawlica,

Zostało nam 51 minut do godziny 19. Trzecia strona medalu. Proszę z nami zostać przynajmniej do 19. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Oniewski. Krzysztof, co tam dzisiaj do tej 19 między nami? Między innymi, tak jak już wspominałem pod koniec poprzedniej godziny, będziemy mieli rozmowę z pierwszym polskim mistrzem świata w jeździe na żużlu, czyli z Jerzym Szczakielem. Będziemy mieli rozmowę z Andrzejem Bargielem. Będziemy rozmawiali o kolarstwie. Przeniesiemy się w Bieszczady. Dowiemy się też, dlaczego piłkarska reprezentacja Włoch zagrała tym razem nie na niebiesko, a na zielono. Przeniesiemy się również na Stadion Narodowy do naszego wysłannika Jana Kałuckiego, który opowie, jak tam nastroje i samopoczucie na godzinę i 45 minut przed być może najważniejszym meczem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Europy. Bo jak wygramy, to mamy pewny awans na Euro 2020. Jeżeli chodzi o informacje agencyjne, to... Może zacznijmy od siatkówki, proszę, bo pewnie niektórzy wstali o 8, ale musieli albo trochę... o 10, tak jak ty. Ale trochę musieli poczekać. Siatkarze przegrali w Hiroshimie z Brazylią 2-3. To była już 9. kolejka Pucharu Świata. Siatkarzy Brazylijczycy wygrali z nami i są na razie jedyną niepokonaną drużyną w tej edycji. Zapewne wygrają Puchar Świata, a my walczymy o drugie miejsce i w poniedziałek zagramy z Kanadą. Wcześniej rano musieli wstać też kibice Formuły 1, chociaż uważamy, że ich ubywa, bo Robert Kubica jak zwykle był ostatni w Grand Prix Japonii. Wygrał Valtteri Bottas przed Sebastianem Vettelem i Lewisem Hamiltonem. No i co jeszcze? Może jednak przypomnijmy, Joanna Jędrzejczyk wygrała pojedynek z Amerykanką Michelle Waterson w MMA. To była walka w Tampie na Florydzie. No i być może to jest kolejny krok w walce o znowu o Mistrzostwo Świata. Ja jako człowiek, któremu bliskie sercu mojemu jest wiadomo, że bieganie, więc Kenijka Bridget Kosgei poprawiła wynik Poli Radcliffe i jest nową rekordzistką świata w maratonie. Przebiegła dystans maratoński w 2 godziny 14 minut i 4 sekundy. Jeżeli coś ciekawego wydarzy się w ciągu najbliższych 50 minut, to oczywiście o tym Państwu powiemy, a za moment podsumowanie sezonu kolarskiego. A teraz znowu kawał dobrej muzyki. She's hooked. Kwadrans po 18, 22 i 7 trójek. Ja mam taką prośbę. Może więcej trochę o siatkówce. Co się działo w poszczególnych setach? Bo tak pobieżnie, a ciągle piłka nożna. W poszczególnych setach to najpierw byli oni lepsi, potem my, potem oni, potem my i potem na końcu znowu oni. To ja doprecyzuję. 25 do 19, 23 do 25, 19 do 25, 25 do 16 i niestety 11 do 15 w tiebreaku. No właśnie, a szczególnie dzisiaj to wcale nieprawda, że my tylko o piłce, o siatkówce akurat jest u nas całkiem sporo, a na przykład teraz będzie o kolarstwie. Tak jest, jest Henryk Sytner, jest Adam Probosz. Panowie, oddajemy wam głos. Zapowiadaliśmy, że będziecie podsumowali kończący się sezon kolarski, bo jeszcze się ścigają. Jeszcze się ścigają, tak. Jeszcze się ścigają. Wczoraj był właściwie ostatni liczący 243 km wyścig spadających liści, czyli Il Lombardia, wygrany przez Holendra Bauke Bolemę i on właściwie definitywnie zakończył sezon, a my dziś spróbujemy, tak jak mówiłeś, ocenić tegoroczną rowerową rywalizację. Pierwsze, Adam, pytanie, czy zmienił się skład światowej czołówki w porównaniu z ubiegłym rokiem? Witam serdecznie. Tak, zmienił się skład czołówki. Zmartwiliście mnie tą siatkówką. Ja nie oglądałem, bo prosto ze studia przyjechałem, ale przegraliśmy, tak? Mm-hmm. Ale 2-3. I z Brazylią. No nie ma znaczenia, no, bo przegramy. Ale zawsze szkoda, tak, dokładnie. Ja myślę, że przede wszystkim ta zmiana w czołówce polega na tym, że wchodzi młoda fala. Wchodzą młodzi kolarze, tacy jak Remco Evenepoel, tacy jak Matthew Van Der Poel, tacy jak Egan Bernal. To są kolarze, którzy zamieszali w czołówce i ciągle jeszcze jakby oni rywalizują z tą starą gwardią, rywalizują z chociażby Valverde, czy Nibalim, czy innymi kolarzami, ale jednak wyraźnie jest zmiana warty. Wyraźnie wchodzą młodzi kolarze, którzy zaczynają rządzić w tym peletonie, jeżdżą bez kompleksów, wygrywają największe wyścigi, więc ja myślę, że to jest ta największa zmiana w czołówce. W czołówce, tak. A kto zasługuje na największe pochwały w tym sezonie? Może zaczniemy od klasyków. Znaczy, ja myślę, że jest dwóch kolarzy, którzy w tym sezonie będą walczyć o tytuł kolarza roku. To jeden to jest Julian Alaphilippe, który fantastycznie jeździł wiosną w klasykach. On przecież wygrał Stradę Bianche, Mediolan Sanremo, Strzałę Walońską, a potem jeszcze fantastyczna postawa w Tour de France, więc tu trudno rozdzielić te klasyki od wielkich turów w jego przypadku. Wiosną rywalizował z Jakobem Fuglsangiem, ale Fuglsang dalszą część sezonu miał gorszą, natomiast na pewno jeszcze Primož Roglič, no to Alaphilippe i Roglič, to są ci dwaj kolarze, którzy będą walczyć, bo Roglič rozpoczął sezon fantastycznie, wygrywając Emiraty, potem Tirreno, Romandia, trzeci w Giro, gdzie był faworytem, ale nie udało mu się wygrać, no ale odrobił sobie na Vuelcie, tak jest, a więc ja myślę, że tych dwóch kolarzy, no na pewno będzie walczyć o tytuł kolarza roku. No tak, chronologicznie, skoro mówiliśmy o klasykach, później tury wielkie, Giro i tu chyba niespodzianka. Richard Carapaz, Ekwadorczyk, wygrał, a wszyscy nawet kolarscy nie liczyli chyba na to. No nie, on wygrał właściwie, no po pierwsze dlatego, że był mocny i pojechał świetny wyścig, a po drugie dlatego, że ci właśnie, o których mówisz, ci, których się wymieniano przed wyścigiem, no troszkę się zgapili, patrzyli na siebie nawzajem i takiego Carapaza właściwie nie wzięli poważnie. Jak on odjechał, zaatakował, oni go odpuścili, a potem się okazało, że ta przewaga, którą zrobił, wystarczyła do tego, żeby wygrać cały wyścig. Ja strasznie lubię takie wyścigi i takich kolarzy. To jest tak jak wczoraj w Lombardii, ten Mollema, który jest takim kolarzem, on nie ma takiej iskry, takiej jaką mówimy, że ta iskra Boża, nie wiem, którą ma Kwiatko, Roglič, inni kolarze. Mollema tego nie ma. To jest facet, który ciężką pracą musi sobie wszystko właśnie na wszystko zapracować, ale tak zrobił i w pięknym stylu wygrał Lombardię. Więc ten Carapaz też podobnie. No zaatakował, troszkę się zgapili inni i im odjechał. I odjechał, tak? No mówimy w Giro o Carapazie, no ale pamiętajmy o tym, że również trzymała się stara gwardia. Vincenzo Nibali był drugi. No tak, w Vuelcie Valverde był drugi, ale jednak no, wyścigi wygrywali inni. Jednak to ci młodzi potem rządzili, no bo Bernal wygrał Tour de France. No właśnie, o to chciałem zapytać, czy to dla ciebie niespodzianka? Może nie tyle niespodzianka wielka, nie, niespodzianką jest na pewno fakt, że tak młody facet wygrywa wyścig. Ale Filip tego nie wygra, to można się było spodziewać, bo to jednak, jednak te ostatnie te góry, górskie tak? etapy, wiadomo było, że on troszeczkę gdzieś tam powinien stracić sił, no to byłby na naprawdę wydarzenie, gdyby on to wytrzymał. Natomiast Bernal pojechał po prostu świetny wyścig. Trzeba powiedzieć, że nie miał ekipy tak mocnej, jak to było w poprzednich latach, kiedy Sky dominowało. Tutaj Ineos wcale tak nie zdominował wyścigu, to był bardzo ciekawy wyścig, najciekawszy z wielkich turów w tym roku. Natomiast no Bernal po prostu w tak młodym wieku wygrał w przepięknym stylu i na dodatek jeszcze to jest jeden z tych kolarzy, którzy po turze też, bo oni w tych ostatnich klasykach włoskich jeszcze walczył i jeszcze potrafił wygrywać. Wczoraj walczył też w Lombardii, był na podium, więc kolarz o troszkę innej charakterystyce no znakomicie się pokazał. No, mówiliśmy o tych turach, o Vuelcie też wspomnieliśmy, no i wspomniałeś już o Rogliczu. To można też powiedzieć jeden z kolarzy roku. No na pewno, jak powiedziałem, albo on, albo Alaphilippe. Ja myślę, że ta dwójka. Uprzedzając pytanie Henryka, trzeba już, bo czas nas goni, zapytać o podsumowanie tego roku w wydaniu polskich kolarzy. Powiedziałeś o tym, nie był to wybitny rok, tak. Wyrwałeś nam to, że tak powiem. Oczywiście, powiedziałem, uprzedzając to, bo czas nas goni, Adam. Prosimy. Po pierwsze, dla mnie wielki sukces tego roku i tutaj można sobie różnie na to patrzeć, ale dla mnie to, że mamy polską grupę w World Tourze, to jest dla mnie olbrzymi sukces. CCC Team przez cały rok w najważniejszych wyścigach, owszem, jeszcze troszkę więcej Polaków w tej grupie, ta grupa będzie się wzmacniać, to był pierwszy rok, natomiast fakt, że mamy polską grupę w World Tourze, to jest dla mnie sukces polskiego kolarstwa, bo tego w historii jeszcze nie było. Po drugie, Michał Kwiatkowski, trzeci w Paryż-Nicea, trzeci w Mediolan Sanremo. Potem niestety już było gorzej. W tych klasykach, na które najbardziej liczył w Tour de France, już Michał, jak sam powiedział, zbyt zmęczony, ten poprzedni sezon go wyczerpał i nie był w stanie. Rafał Majka, szósty w Giro, szósty w Vuelta. Spania. Moim zdaniem to są sukcesy. Moim zdaniem to są bardzo dobre wyniki. Oczywiście my zawsze chcemy podium, chcemy więcej, ale myślę, że to są naprawdę dobre wyniki. No i jeszcze chcę powiedzieć o Szymonie Sajnoku, który naprawdę świetnie pojechał w Vuelta. To był jego debiut w wielkim turze. Trzeci finiszował w Madrycie. Wcześniej też się bił na finiszach. Świetny start, jeszcze bardzo dobry wyścig w Yorkshire na Mistrzostwach Świata. No i Kasia Niewiadoma, nie zapominajmy o paniach. Wygrany Amstel, trzecia w Stradę Bianche, piąta w Giro Italia kobiet, więc to też są dobre wyniki. Więc ja myślę, że nie było źle z tym z polskim kolarstwem, ale na pewno nie był to rok sukcesu. Rewelacyjny. No i ciekawy tak. Tour de Pologne. Wprawdzie też dopiero 9 Majka, ale... No, można uznać wyścig za udany. No tak, no wyścig niestety w cieniu śmierci Bierga Lambrechta, więc tutaj trudno jakby od tego uciec. Zawsze gdzieś w tym kontekście będziemy mówić o tym wyścigu, natomiast na pewno był to wyścig po raz kolejny bardzo ciekawy, fajna trasa, fajnie się ta rywalizacja układała. No, cóż tu powiedzieć, no trudno powiedzieć, nawet szkoda, że Bierg Lambrecht zginął, no po co, to była tragedia. I gdzieś w cieniu tej śmierci pozostanie ten wyścig, ale na pewno, to był dobry wyścig, kolejny raz, kolejna edycja, dobra. Czekamy na wyścig, który rozpoczyna sezon? Który wyścig? Jeszcze nie kończymy sezonu. Ja dzisiaj jeszcze komentowałem Paris Tour, jeszcze jest w Chinach wyścig Tour of Guangxi. Sezon się jeszcze nie kończy. Przecież te spadające liście wczoraj były. Wczoraj był Henryk, że to jest spadające liście. To jest podsumowanie tych najważniejszych wyścigów. To jak piłka za kołnierz poza bramkarzem. To tradycyjne zakończenie, a teraz jest troszkę inaczej. Sezon się kończymy. Adam Probosz, Eurosport i Henryk Sytner, Radiowa Trójka. Bardzo panom dziękujemy. Ja również dziękuję. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. We'll be right back. że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę. Przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę. Przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Dwadzieścia sześć minut po 18:00, tu trzecia strona medalu. Mówiliśmy państwu jakiś czas temu, że Andrzej Bargiel wybrał się na Everest, żeby na nim wejść, a potem zjechać z niego na nartach, rozprawić się z górą, podobnie jak rozprawił się wcześniej z K2. No i co? Wrócił. Nie udało się. Kilka dni temu wróciłem do Polski. No niestety spotkałem się z dosyć dziwną sytuacją, bo w zasadzie no mimo jakichś usilnych starań, dużo pracy, a mało efektów. Okazało się, że lodowiec Kumbu w bardzo kiepskim stanie. Podczas monsumu zamiast śnieg padał deszcz. Padał deszcz, wypłukał po prostu cały ten lodowiec i wypłukał saraki, które wiszą nad lodowcem. Okazało się, że napotkaliśmy bardzo duży sarak, który jest odszczepiony od głównego lodu. Wisi prawie kilometr nad ziemią. Nad wąską doliną jest wielkości małego bloku. Po tym jak go zauważyłem, później obserwowaliśmy go dronami, lunetami, no okazało się, że w przeciągu 2 tygodni po prostu się przesunął w tą stronę niekorzystną, czyli po prostu dążył do odpadnięcia. No to mogłoby się bardzo tragicznie skończyć, więc no ta wyprawa zakończyła się w zasadzie na poziomie 6000 metrów, może trochę wyżej. Nie zaakceptowałem tego ryzyka, miałem ze sobą ludzi, którzy byli supportem takim bezpieczeństwa i to działanie tam i przemieszczanie się pod tym sarakiem byłoby też narażeniem no ich zdrowia i taką decyzję podjąłem i myślę, że no to było bardziej rozsądne. Nie wiadomo tak naprawdę, kiedy to spadnie. Jeżeli ten sarak by się nie ruszał, to jeszcze byłaby szansa, żeby próbować coś działać, ale w momencie, kiedy zauważyłem, że się przemieszcza, to ryzyko po prostu było za duże. A czy w takich sytuacjach, ja rozumiem, że to jest ingerencja w przyrodę i tego się zapewne nie robi, ale laikowi w pierwszej kolejności przychodzi pytanie do głowy, czy nie można było temu serakowi po prostu pomóc? Czy można by było pomóc? No myślę, że to by musiała być duża ingerencja. Jedyne, co by mogło pomóc, to dynamit. Te lodowce już są w tak opłakanym stanie, że nie ma co pomagać przyrodzie. On po prostu naturalnie musi spaść i pewnie w najbliższym czasie się wydarzy tam. Czasem po prostu no, trzeba powiedzieć stop w takim momencie, który nie jest łatwy, bo w zasadzie to jest bardzo dużo treningów, przygotowań i by się przygotować w racjonalny sposób do takiego projektu, to jest naprawdę mega dużo pracy. A tutaj no, ta historia nie miała finału. No, wszyscy wiemy, że jeżeli chodzi o góry wysokie, to doza szczęścia, szczególnie tego związanego z warunkami pogodowymi, musi być. Jak często tobie w twoich górskich przygodach zdarzało się rezygnować w trakcie już ze względu na złe warunki pogodowe? To wbrew pozorom się bardzo często zdarza. Tutaj te wyprawy duże no, są takie najbardziej transparentne, ale w takiej codzienności, w takiej codziennej działalności, w codziennych treningach no, często rezygnujemy z jakichś planów wspinaczkowych, zjazdów bardzo trudnych, stromych. Trzeba po prostu obserwować przyrodę i znaleźć te właściwe warunki i czasem zjechać pewnymi kuluarami, które są trudne, mają odpowiednią wystawę. Trzeba czekać na to parę lat, czasem by to się mogło powieść, i znaleźć ten właściwy, optymalny dzień. Na poziomie Alp wygląda to w ten sposób, że o odpowiedniej porze roku, o odpowiedniej godzinie można wjechać w konkretną ścianę, gdzie nie jest za twardo, nie jest za miękko. Niektórzy politycy nie zauważają zmian klimatycznych, twierdzą, że to są jakieś bajki. Ty byłeś w tym miejscu, o którym rozmawialiśmy 7 lat temu. Inaczej wyglądało to? Ten lodowiec bardzo się cofnął. Pojawiły się pasaże szczelin, których nigdy wcześniej nie było. To jakby jest konsekwencja dużych opadów. To wyglądało nie za przyjemnie. Po raz pierwszy lokalni szerpowie nie byli w stanie zaporęczować o drogi od base campu do obozu pierwszego. Panują takie zasady, jeżeli ktoś chce się tam wspinać, trzeba wynająć lokalnych szerpów, którzy pracują dla Parku Narodowego. I ci ludzie są wyspecjalizowani bardzo mocno w tym. W tym roku po raz pierwszy poprosili nas o pomoc i musieliśmy wspólnie to robić. I przy dużym nakładzie pracy udało się pokonać ten lodowiec. Te zmiany są bardzo duże i widoczne. To jest tylko 7 lat i mogłoby się wydawać, że te zmiany to jest długi proces. To mimo wszystko zachodzi dużo szybciej. Twój wyczyn miał być pierwszym tego rodzaju. Wejście bez tlenu, zjazd. Czemu nikt jeszcze wcześniej w ten sposób z Everestu nie zjechał? Bo przecież wśród 8000ników Everest jest jedną z łatwiejszych gór. Jeśli chodzi o zjazd, to jest troszeczkę trudniej, bo nie możemy zapomnieć o tym, że musimy mieć śnieg i to jest tak, że te najłatwiejsze drogi często prowadzą jakimiś graniami skalnymi. Fizycznie nie da się zjechać po nich na nartach. Jest Icefall, lodowiec między obozem pierwszym a bazą. To są duże szczeliny, trzeba z zupełnie inną drogą jechać. Tą trudnością jest wysokość, bo to jest bardzo wysoko. Tutaj z Everestu jako pierwszy człowiek na świecie zjechał Davo Karniczak z pomocą tlenu. Bardzo trudno jest połączyć jakby te wszystkie umiejętności wspinaczkowe, kondycja, umiejętności narciarskie i złożyć to w jedną całość. To jest prawie 9000 metrów. Ja na takiej wysokości nigdy nie byłem, ale wydaje mi się, że mój organizm jest w stanie coś takiego osiągnąć. To jest problem. Ta wysokość, która jest takim ograniczeniem. W zasadzie tych wejść na Mount Everest jest bardzo wiele, a bez tlenu to niekoniecznie. Nawet szerpowie wchodzą na tlenie w większości. Wybraliśmy porę, która jest jesienią i nie ma tam ludzi, nie ma tej komercji, bo w zasadzie taki zjazd byłby niemożliwy. Tych ludzi po prostu na wiosnę jest za dużo, jest za ciepło. Mimo tego, że jest bardzo wysoko, na większości fragmentów Everestu nie ma śniegu po prostu. Jest bardzo, bardzo ciepło. W tym roku rozmawiałem z szerpą, który w bluzie wszedł praktycznie na szczyt. Jak planujesz zjazd, oczywiście to wszystko sobie sprawdzasz, patrzysz w tej chwili zapewne różne jakieś satelitarne zdjęcia i tak dalej. Wszystko to można sobie wykombinować, ale jeżeli zjeżdżając widzisz przed sobą taką dużą powierzchnię białego, jaką masz gwarancję, że w środku tego białego nie ma fragmentu bardzo cienkiego czegoś, co może skończyć się wpadnięciem w to coś? To są bardzo duże obszary i tak jak mówisz, ten teren zaskakuje. W zasadzie to jest dość przewidywalne, bo są takie ogólnie przyjęte zasady, które mówią nam, że nie wiem, wklęsłe tereny po prostu nie generują tych szczelin. Zazwyczaj powyżej tam 6500 metrów nie ma tych szczelin. Trzymam się wklęsłych formacji, trzymam się po prostu skalnych sekcji, pod którymi po prostu zawsze te cięgi śniegu są. Nie ma takiego momentu, że jadę w ciemno w teren, którego wcześniej nie sprawdziłem. To by było po prostu zbyt niebezpieczne. Co dalej? Przechodzisz płynnie do następnego jakiegoś założonego punktu, a Everest zostaje na sprzyjające bardziej okoliczności? Co z tobą dalej? Na pewno jeszcze przed świętami wyjadę w Alpy i rozpocznę tutaj sezon narciarski w Europie. To są przygotowania, wspinaczki, mamy tutaj co robić. Myślę o tym, żeby wrócić na Everest. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się poukłada. Póki co po prostu muszę się tutaj zaklimatyzować. Wracaj Andrzej, na razie się nie udało. Nie udało się polskiej wyprawie też zdobyć lot, a udało się za to Magdalenie Gorzkowskiej wejść na Manaslu. Pozdrowienia dla pięknej wspinaczki z Chorzowa. Blood becomes lukewarm, sell up. Oh, my, be easy now, squeeze this summer.

wtedy było większe ryzyko w żużlu? Znaczy, no bo nie było tych bal dmuchanych, nie trzeba było uważać, żeby nie uderzyć. Kiedy pan zaczął? Kto pana zaraził? Moja rodzina to była cała taka sportowa. Moja siostra jeździła na wyścigach rowerowych, pasowała na poczcie, rozłożyła się na telegramy i wygrała motocykl ufemkę, nie? Nauczyli mnie jeździć, byłem taki mały, że nawet nie dosięgnąłem do biegu, nie? Mieszkaliśmy tak poza miejscowością, nie? Zaraziłem się, jak później na żużlu popatrzyłem, to myślałem, że ja bym jadł, nie? Czarny ubrany. Nigdy nie myślałem, że będę jeździł, nie? Co się zakładało wtedy na siebie? Skórę? Skóra, oryginalna skóra była, skóry, buty, wszystko było oryginalne, nie? Kaski, może kaski nie były takie dobre, bo to były kaski jak czapki, nie? Lekko się uderzyło, to z głowy kręciło. Jak został pan mistrzem świata, ludzie nosili pana na rękach na stadionie? No bo to był szał. Cieszyli się, polscy budowniczy mnie nieśli, rzucali w górę Waloszek, Jancerz, Plech. Można było wtedy zarobić na żużlu? Wiem, powiedział, że nie, to bym skłamał. Ja jeździłem bardzo dobrze, wygrywałem wszystkie biegi zawsze, rekord. To czasami coś czas, w Anglii dobrze jeździłem, także i za mistrzostwo też nie było tak źle, nie? Wtedy się przychodzili, od razu gotówkę dawali. Po zawodach dostawało się pieniądze. Bo... Żałuje pan trochę, że nie żyje pan teraz w tej erze żużla? Nie, ja bym nie chciał, kiedyś było bardzo fajnie, bo dlatego, że drużyna jechała na zawody w jednym samochodzie, w autobusie, czego nie. I wygrywałem. Bardziej ludzie ze sobą żyli? Zupełnie inaczej, bo po zawodach zbieraliśmy się wszyscy i czyścili motory, było naprawdę fajnie było. Teraz tego nie ma, bo każdy do domu zawód. Jest pan dumny z tego, że najważniejsza nagroda PGX Ligi to jest złoty szczakiel? No chyba tak, bo zarazem mistrzem świata byłem parami, nie? I indywidualnie, nie? I wiele turniejów wygrywałem przecież we Włoszech i w Austrii. Za co kochał pan najbardziej i kocha żużel? Bo to jest taka dyscyplina dla jednej osoby, sam się musi sobie przygotować, nie? Regularnie odespać, odżywiałem się, wódki nie piłem, nie paliłem. Miały pana kontuzje? Jeździłem dosyć ostro i widowiskowo i szczęśliwie. Nie bałem się, nie? A jaki przydomek pan miał? Eda. Obok mieszkał taki Edek, nie? I się przyjaźnili, no to Eda i Edek, nie? Całe pole kibice mi mówili Eda, nie? Życie się panu ułożyło tak, jak pan chciał? Od młodych lat w domu było wszystko w porządku, bo ojciec był taki zaradny. Mam 6 sióstr i brata. Wszyscy żyją na wysokim poziomie. Za sukcesami mężczyzn zawsze mówi się, że stoi kobieta. W pańskim przypadku też tak było? No, kobiet było dużo, ale wybrałem sobie taką, którą znałem, nie? Przede wszystkim byłam bardzo mądra, pomagała mi, jak później chodziłem do technikum i jak studiowałem. Było dobrze, jeżdżę tak dalej. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, nawzajem. Z Edwardem Edą Szczakielem rozmawiał Adam Malecki. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu. Czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Ty? A ja? wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Teraz na chwilę pobiegniemy w góry. Za nami siódmy ultramaraton bieszczadzki. Na starcie stanęło blisko 1500 śmiałków, z czego 1/3 stanowiły panie. Na morderczym dystansie 90 km najlepsza była Paulina Krawczak. Jak zaraz usłyszymy, nie była to Wiktoria usłana różami. Od biegunki po skręcone kostki. Chciałam zejść na 60 km, ale zobaczyłam, że wyprzedzam, to już nie mogłam biec wolniej. Warunki, taka mgła była, że widzieliśmy w sumie na może 5 metrów przez całą noc, wiatr ogromny. Na smerku to przy moich gabaretach to ciężko mi było pion utrzymać. Tak więc tam w ogóle się nie dało biec, a wszyscy szli. Ogólnie ta pogoda się dopiero poprawiła, myślę, na 70 km, tak mi się wydaje. Ale ogólnie trasa super przygotowana, bo ja się osobiście nie zgubiłam i nawet nie było szansy, żeby się zgubić, tak? Aczkolwiek mówię, no ciężko było, kryzysy były ogromne. Na 40 km już miałam w myślach, że schodzę w Betlinie, tak więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się to w ogóle wygrać. W rywalizacji biegaczy równych sobie nie miał Michał Sedlak, jemu wiatr nie przeszkadzał. Pierwsza rzecz, gdy wybiegłem z lasu, z Wetliny i z lasu tam, to zatrzymałem się i stwierdziłem, że to jest cudnie. A później poczułem ten wiatr. To było takie dość duże uderzenie. Musieliśmy biec tak przechyleni, pod pełnym kątem, żeby się utrzymać w trasie. Ja chyba lubię takie warunki. Wolę taki wiatr, zimny wiatr niż upał. Więc chyba mi to dobrze służyło, bo biegłem cały czas i przyspieszałem tam. To jeszcze głos dyrektora biegu Mirosława Bienieckiego, który zauważył, że Złota Polska Jesień jeszcze na dobre w Bieszczady nie zagościła. Rzeczywiście, jeszcze nie było aż tak czerwono, pomarańczowo i żółto jak na gadżetach wszystkich, które towarzyszyły temu biegowi, ale i tak było cudnie. No, była cudna, słoneczna pogoda. Ludzi, którzy dobiegali na metę, widziałem uśmiechnięci, zadowoleni. Chociaż z drugiej strony część ludzi mówiła, że rano była straszna mgła i znowu nic nie było widać. Ale później, jak już się przejaśniło i wyszło słońce, to cudnie, pięknie i wydaje się, że wszyscy zadowoleni wrócili, ukończyli i dobrze się bawili. Ale wiało też, co słychać w tle. Oczywiście dystans 90 km nie był jedynym do pokonania. Najkrótsza trasa liczyła 17 km. Była też opcja klasyczna, czyli 52 km. Od niej zaczął się maraton bieszczadzki. Maraton z nazwy, bo żaden z dystansów klasycznym maratonem przecież nie jest. Pozdrawiamy wszystkich uczestników i gratulujemy ukończenia biegów. Za pomoc w nagraniu uczestników i dyrektora biegu dziękuję Piotrowi Falkowskiemu. Niełatwo taki dystans przebiec. Można złapać kontuzję. Można. Reuters informuje, że Neymar jest skontuzjowany. Zszedł w 12 minucie meczu towarzyskiego z Nigerią, trzymając się za tył uda. O rety. Ale brazylijski doktor powiedział, że nie bolało go. Nie będzie operowany w Brazylii? Na razie go nie boli. My możemy, nasi piłkarze właściwie, cieszyć się z awansu na Mistrzostwa Europy dziś wieczorem. Piłkarze reprezentacji Włoch cieszyli się z awansu na Euro już wczoraj. To nie był wielki mecz reprezentacji Roberto Manciniego. W pierwszej połowie Włosi nie stworzyli żadnej groźnej sytuacji pod bramką rywali, grali wolno i niedokładnie. Na pierwszego gola 55 tysięcy fanów czekało ponad godzinę. Przy czym holenderski szkoleniowiec Greków Van Schip z myślą o przyszłości wystawił bardzo młody i niedoświadczony skład. Grecy nie mieli już szans na awans. Trener Mancini przyznał, że jego zespół, szczególnie w pierwszej odsłonie, nie grał najlepiej. Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom na stadionie olimpijskim. Przybyli tłumnie i zagrzewali nas do walki, mimo że w pierwszej połowie graliśmy słabo. Byliśmy spięci. Reprezentacja dawno nie grała na wielkim stadionie olimpijskim. Trener dodał, że paradoksalnie wolna gra jego drużyny w pierwszej połowie wynikała z pośpiechu i braku cierpliwości, bo to prowadziło do niecelnych podań i złych wyborów. Zwycięstwo i awans zadedykował dzieciom z watykańskiego szpitala Bambino Gesù, które przedwczoraj odwiedziła cała włoska ekipa. Strzelec drugiej bramki, Federico Bernardeschi, z ufnością patrzy w przyszłość. Jesteśmy na dobrej drodze, by rozegrać świetne Mistrzostwa Europy. Na pewno wrócimy tu gotowi do gry. Reprezentacja Włoch rozegra swój pierwszy mecz turnieju 12 czerwca właśnie na rzymskim stadionie olimpijskim. Włosi w tych eliminacjach wygrali do tej pory wszystkie 7 spotkań. Eksperci, mimo nie najlepszego wczorajszego meczu, podkreślają, że Mancini zbudował drużynę, która gra odważny, atakujący futbol, posiada tożsamość i własny, ciekawy styl gry. Chwalą trenera też za to, że stawia na młodzież. La Gazzetta dello Sport wyszła dziś z tytułem Zielone Światło. To oczywiście aluzja do awansu, ale też do zielonych strojów, w których na życzenie głównego sponsora grała wczoraj włoska reprezentacja. Pomysł krytykuje cała Italia, piłkarze i trener Mancini, przyzwyczajeni do strojów niebieskich. Nie darmo na drużynę od pokoleń mówi się Squadra Azzurra. A czemu Włosi grają w błękitnych barwach? To tradycja przedwojenna. Włochy były wtedy królestwem, a barwą dynastii sabauckiej był błękit. I tak już zostało. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ale co to w porównaniu z tym, że Seszele wczoraj przegrały z południowym Sudanem 0-1 w kwalifikacjach Pucharu. Ale to nie była druzgocąca porażka Afryki, ale nie wiem, czy południowy Sudan cokolwiek wcześniej wygrał. To trzeba byłoby sprawdzić. A tymczasem w kwalifikacjach europejskich Białoruś przegrywa z Holandią do przerwy 0-2, a Węgry prowadzą z Azerbejdżanem. A jak będzie o 20.45 w meczu Polska-Macedonia Północna? O to pytam o obecnego już na Stadionie Narodowym w Warszawie Jana Kałuckiego. Witam was wszystkich. No, wszyscy mają nadzieję, że po ostatnim gwizdku będzie bardzo wesoło, będzie bardzo głośno. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski powiedział, że organizatorzy są przygotowani na świętowanie awansu. Mają być jakieś koszulki, serpentyny, szampany. A jeżeli się dzisiaj nie uda, to wszystko będzie w magazynie i będziemy czekać do następnej okazji. Mimo to wszyscy tutaj na stadionie są optymistami. Jerzy Brzęczek, nie wiadomo jeszcze jaki będzie skład, ale tam posłuchałem i tu, i tam i wszyscy mówią, że Jerzy Brzęczek przewiduje nawet 3 zmiany. Selekcjoner myśli nad roszadami na bokach obrony, gdzie szanse dostać mają Arkadiusz Reca i Bartosz Bereszyński. Niewykluczone również, że w miejsce Mateusza Klicha zobaczymy Jacka Góralskiego, a więc to są nieoficjalne składy w bramce Szczęsny, w obronie Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca, w pomocy Krychowiak, Góralski, Zieliński, po bokach Grosicki i Szymański, a na szpicy Robert Lewandowski. Czyli Reca, a nie Rybus, który miał być zbawieniem lewej obrony, a w tym meczu z Łotwą wcale nim nie był. To prawda, ale z drugiej strony Arkadiusz Reca bardzo dobrze się zaprezentował w ostatnim meczu z PAL. Komentatorzy go chwalili, miał kilka udanych driblingów, rajdy, czyli to, co potrzebujemy, bo nie mieliśmy do tej pory nominalnego lewego obrońcy. No ale